Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een gat in de dijk in Meersen blijkt een zogenoemde wel te zijn. Dat is een plek achter de dijk waar water en zand uit de grond omhoog komen. Waarschijnlijk in dit geval door de druk van het hoge water in de Maas. De zaak is gedicht met zandzakken, maar er komt nog wel water doorheen. Rijkswaterstaat gaat de dijk nu op meer plaatsen inspecteren, op andere wellen. Een helikopter van de kustwacht gaat dat doen. Het is nog niet duidelijk wanneer een paar duizend geëvacueerde inwoners van Boende, Volwammes, Brommelen en Geulen terug kunnen. Het reproductiegetal van het coronavirus is gestegen naar 2,91. Dat is het hoogste niveau ooit. Het reproductiegetal geeft het aantal mensen weer dat wordt besmet door één besmettelijk persoon. Dit R-getal is door de manier van berekenen altijd van 2 weken geleden. Dit is dus het R-getal van 1 juli. Het Verenigd Koninkrijk meldt vandaag bijna 52.000 nieuwe coronabesmettingen. Meer dan 3.000 meer dan gisteren en het hoogste dagtotaal sinds half januari. De Britse regering kondigde onlangs aan dat de belangrijkste coronamaatregelen op 19 juli worden losgelaten. Omdat het aantal besmettingen zo snel oploopt, hebben meer dan 100 Britse artsen de overheid gevraagd om dat besluit te herzien. Ze noemen de versoepelingen een gevaarlijk en onethisch experiment. Van de volwassen Britten is 67,5% volledig gevaccineerd. En Nederlanders die 2 dagen of langer naar België willen en niet volledig zijn gevaccineerd, moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer die aanscherping precies ingaat. Vanmiddag werd al bekend dat wie naar Duitsland wil zich vanaf zondag van tevoren moet aanmelden op een site van de Duitse overheid. Nederland is sinds gisteren weer rood op de kaart van het Europese Gezondheidscentrum. Het weer, landinwaarts nog veel bewolking, maar ook daar steeds meer zon. Klaart vanavond verder op, vannacht is er mogelijk wat mist. Morgen veel zon, in de middag wat stapelwolken en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog wat lange files, vooral door ongelukken, zoals op de A10 bij Amsterdam. In beide richtingen staat het daar vast bij de Zeeburgertunnel. Er is maar 1 rijstrook open. Het komt dus door een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de Koentunnel. Op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, was de weg helemaal dicht na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Toch heb je nog een half uur vertraging daar. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. Daar worden zandzakken naast de weg geplaatst bij een beek en dat wordt vanaf de spitsstrook gedaan, dus die rijstrook is helemaal dicht. Vertraging is nog meer dan een uur. En in het zuiden staat ook file op de A58 naar Bergen-op-Zoom voor knooppunt Markiezaad. Door een ongeluk is de vertraging daar 1/2 uur en de linker rijstrook is dicht. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb, maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pro.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiëns. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Centraal Beheer met Dagmar, hoe kan ik helpen? Ja, met Wouter. Zeg, ik loop hier door een of andere jungle en ik ben dus gewoon weer mijn gezin kwijt. Oké, dat klinkt niet best. Hoezo weer? Ja, net ook al in de desert. De desert? Ja, en zij hebben dus mijn sleutels en mijn portemonnee. Wil Wouter naar de souvenirshop komen bij het reptielenhuis? Zijn vrouw en kinderen wachten daar op hem. De reisverzekering van Centraal Beheer is er tot september ook voor een dagje uit in eigen land. Dus daar kun je nu ook voor bellen. En dan helpen wij je verder. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Sluit nu je reisverzekering af op centraalbeheer.nl. NPO Radio 1. VPRO. Op Laarzen de campagne in. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Het zal u niet ontgaan zijn. Duitsland, België en Limburg beleven de grootste overstromingen in jaren. En dus onderbreken wij onze zomerserie Droomreizen voor een meer actuele blik over de grens. We gaan naar België en naar Duitsland. Want daar klinkt, nog midden in de noodtoestand, toch voorzichtig al de vraag wat de politieke implicaties van het wassende water zijn. Eind september gaan de Duitsers namelijk naar de stembus. En dus klinkt de vraag, ja, moeten de lijsttrekkers nu wel of niet op Laarzen naar het rampgebied? Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Venlo, want daar is Onno Beukers. En die was bij het bezoek van premier Rutte zojuist aan de getroffen stad. Onno, praat ons bij. Wat heeft Rutte gezegd? Ja, je had het over Laarzen. Die heeft demissionair premier Rutte niet aan. Die staat gewoon op zijn sportschoenen. En hij was hier om vooral heel even met de ondernemers te praten. Een stukje langs de kade gelopen. Een brug die eigenlijk normaal niet het water ingaat. Maar nu eigenlijk rechtstreeks het water inloopt. Dus bijna de voeten nat. Uiteraard net niet helemaal. En daar toch even gepraat wat dit nu weer betekent voor de ondernemers hier. Ondernemers die natuurlijk hiervoor ook al in een lockdown zitten. De coronacrisis hebben moeten doormaken. En nu ook hier het hoogwater moeten doormaken in Venlo, waar er inderdaad nog gekeken wordt hoe het water vooral vannacht buiten de deur moet worden gehouden. Ik sprak ook heel even kort met de demissionair en vroeg hem vooral of dit nou eigenlijk eigen maatverandering in beeld al is. Ja, weet je, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Want ik heb begrepen, gisteravond dachten we nog eens in de 200 jaar heeft de Maas zo hoog gestaan. Het lijkt nu eens in de 100 jaar te zijn. Want het is net ietsjes lager dan we op het ergste moment vreesden. Maar het is nog steeds heel extreem. Eens in de 100 jaar is natuurlijk nog steeds heel extreem. En we zullen dat allemaal moeten gaan bekijken natuurlijk. Hoe het kan dat je hier boven dit stuk Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, dat daar zo lang zo vreselijk veel water naar beneden is gekomen. Dat was premier of demissionair premier Rutte. Die de link niet meteen legde, maar wel zei inderdaad, het is een probleem, het is een algemeen probleem. Natuurlijk moet er iets aan klimaatverandering worden gedaan. Hij legde verder inderdaad uit wat het voor ondernemers betekent, dat zij het zwaar hadden in deze crisis. En eigenlijk is dit het moment dat hij ook weer de pier waar hij net op stond en praatte met die ondernemers verlaat. Nog een stuk langs de kade loopt. Hij is vandaag ook even wezen kijken bij het ziekenhuis in Venlo dat geëvacueerd wordt. En zo laat hij toch zijn gezicht ook zien hier in Limburg tijdens dit hoogwater. En we hoorden Rutte dus zeggen, de situatie is extreem. In totaal, om de 10.000 mensen moeten geëvacueerd worden. Wat kun je daarover zeggen, Onno? Loopt dat op schema vooralsnog? De mensen die hier geëvacueerd moeten worden, bedoel je? Ja. Ja, nee, dat hier in de buurt, en dan gaat het over Venlo. Daar heeft de gemeente bepaald dat er vanaf 6 uur vanavond toch gebieden geëvacueerd dienen te worden. Het gaat in totaal om zo'n 17 plekken hier in de gemeente. Dus dat is niet alleen Venlo zelf, maar ook daarbuiten. Waar er zwakke plekken zijn, waar bijvoorbeeld de dijk moet worden opgehoogd. Ik was eerder vanmiddag even in Velden. Daar kwamen grote zandvrachtwagens langs om die dijk op zijn minst nog een meter hoger te maken. Omdat ze anders bang zijn dat het water erover gaat. De mensen die daar woonden en toch ook in de lagere delen woonden, ja, die waren toch niet meteen van plan om te vertrekken. Die denken, ja, we hebben hier eerder hoog water meegemaakt, maar zover is het tot nu toe nog niet gekomen. Of niet bij mijn huis is het toen gekomen. Dus er zijn ook wel mensen die bereid zijn om het risico te nemen. En ja, ik sprak daar ook over met de veiligheidsregio, met de voorzitter daarvan, hier in Limburg-Noord. En die zei ook, ja, wij willen dat mensen evacueren, juist in die gebieden. Maar we kunnen ze niet dwingen. We gaan langs de huizen, we gaan het ze dwingend vragen. Maar als mensen ervoor kiezen om te blijven, ja, dan hebben wij voor de rest ons best gedaan. En meer kunnen wij niet doen. Dank voor jouw verslag vanuit Venlo. Onno Beukers. Auslandsbureau. Berita Dariloa Negeri. Miss Internationale. Bureau Buitenland. En wij gaan naar Duitsland, want daar is het dodental inmiddels de 100 gepasseerd. De meeste slachtoffers vielen in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Rijnland-Palts. En het gevaar van de watersnood is nog niet geweken. Ook de komende dagen wordt gevreesd voor overstromingen. Toch stelt Duitsland zich voorzichtig al de vraag: wie draagt de verantwoordelijkheid voor deze ramp? Ik spreek erover met Pieter Pauw, klimaat- en duurzaamheidsonderzoeker, werkzaam in Frankfurt. Goedenavond. Goedenavond. Pieter, jij zit op dit moment in Frankfurt, hoog en droog. Maar de overstromingen zijn niet heel ver van jou vandaan. Wat zijn de verhalen die jou bereiken? Hoe is de situatie op dit moment in het gebied? De situatie is heel erg. Ik heb 7 jaar daar in de buurt gewoond. Ik kwam heel vaak bijvoorbeeld in dat fantastisch mooie Ahrtal, waar het nu kritisch is. Dat is een fantastisch wandel- en fietsgebied met heel veel wijnbouw en een heel klein beekje wat er zo liefelijk doorheen stroomt. En die is veranderd in een soort monsterstroom. Heeft hele huizen daarin meegenomen. Mobiele telefoons hebben geen ontvangst meer. Daar is het ook misgegaan. Er worden waarschijnlijk volgens sommige schattingen nog 1300 mensen vermist. Gaspijpleidingen zijn kilometers lang kapotgeslagen. Dus dat gaat weken of maanden duren om dat te repareren. Wegen zijn in het water verdwenen. Dus de situatie is kritiek te noemen. Er zitten mensen op de daken te wachten tot er misschien hulp komt. Maar de wegen dat dal in zijn ook deels afgesneden. Dus het leger wordt nu ingezet. En Pieter, er wordt gesproken over meer dan 100 doden. Is al meer bekend hoe dat dodental zo snel heeft kunnen oplopen? Ja, mensen zijn natuurlijk verrast. Hè. Als er hoog water is bij een grote rivier, zoals ook nu bij de Maas, dat zie je dan toch aankomen, uren of dagen van tevoren. Bij zo'n kleine rivier is dat niet zo. Zo'n beekje die dan in één keer meters hoog stijgt. En er zijn wel eens wat kleine overstromingjes geweest, bijvoorbeeld in dat Ahrtal. Maar zoiets van deze proporties heeft nog niemand daar ooit meegemaakt. Dus iedereen is totaal verrast geweest. Ja, je zegt het leger wordt ingezet. De noodhulp komt dus vrij traag op gang, hè? Begreep ik. Dat is zo wel te zeggen. Ik denk dat lang gewoon niet echt duidelijk is geweest hoe groot de ramp eigenlijk was. Het ging eerst over, er zijn 2 mensen omgekomen, 2 brandweermannen in actie, zeg maar. Toen kwam er nog een keer iemand bij en ja, nu is het ineens opgelopen tot boven de 100. En mensen schrikken hier ook nog wel dat het zo'n proportie heeft aangenomen. Dank Pieter, ik kom zo bij je terug. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut is hier bij mij in de studio. Goedenavond. Jij volgt de Duitse media op de voet. Heb dat de afgelopen uren ook gedaan voor ons. Wat valt jou op in de berichtgeving vooralsnog in Duitsland? Ja, in de berichtgeving kwam het eigenlijk ook langzaam op gang. Gisteren zag je nog een heel wisselend beeld met werd het toch gezien als wat kleinere overstromingen. Maar inmiddels is natuurlijk iedereen wel duidelijk dat het een ramp van catastrofale omvang is. En het is verkiezingstijd in Duitsland. Dus er wordt langzaam ook, hoewel daar natuurlijk iedereen ook gelijk. Gisteren hebben alle politici al gezegd van ja, we moeten dit niet instrumentaliseren voor de campagne. Maar ja, dat zie je nu langzaam toch ook in de media wel opkomen. Ook in alle commentaren die zijn eensluidend dat dit toch te maken heeft met klimaatverandering en dat Duitsland daar wat mee zal moeten. En dat is gelijk het lastige. Want ja, de Groenen, dat is natuurlijk de partij van die de klimaatverandering wil tegengaan. En CDU-lijsttrekker Armin Laschet is de minister-president in de getroffen deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En die is daar ook gelijk gisteren naartoe gegaan. Dat is natuurlijk ook zijn taak als minister-president. Heeft daar ook inderdaad gesproken met nou ja, de mensen een hart onder de riem gestoken. Maar hij heeft wel een dilemma, want hij is eigenlijk tot nu toe degene geweest die heeft gezegd, ja, klimaatverandering vinden wij wel heel belangrijk als partij, maar het moet niet ten koste van te veel banen en van de economie gaan. Dus hij heeft echt benadrukt dat hij niet te radicaal daarin wil zijn. En daar zien we nu een beetje een omslag maken naar. Vandaag gaf hij een persconferentie rond een uur of één, waarin hem daar natuurlijk ook naar gevraagd werd. En daarin zei hij, ja, daar zei hij echt dat Duitsland nog veel meer moet doen tegen de klimaatverandering en dat de doelen ook nog ambitieuzer worden. En hoe is er dan weer op die draai, want zo kan je het wel noemen, van Laschet gereageerd in de Duitse media? Op die draai heb ik nog niet veel reacties gezien. Er is wel kritiek op hem. Hij heeft gisteren een beetje een onhandig interview gegeven toen hij dus daar ter plekke was. Hij heeft gezegd dat hij zijn politiek niet door zo'n eenmalige gebeurtenis gaat wijzigen. Vandaag heeft hij dat een beetje geprobeerd recht te breien door te zeggen, ja, ik bedoel dat we al heel veel doen en ook al heel veel gedaan hebben voor het klimaat en dat we nog veel meer moeten doen. Maar ja, hij heeft dus op zich de kans om zich te bewijzen als crisismanager. Tot nu toe gaat hem dat nog niet zo heel goed af. Pieter, even naar jou weer als klimaatwetenschapper. Ook in de Duitse media wordt dus de relatie gelegd tussen deze overstromingen en klimaatverandering. Wiebke legde dat net ook uit. Niemand zag dit aankomen, zei je net. Wat is jouw inschatting als klimaatwetenschapper? Wat is er nu te zeggen over de oorzaak van deze enorme overstromingen? Er is een hele tak van klimaatwetenschap die zich bezighoudt met wat dan attributie heet. En daar gaat het eigenlijk over, past dit geval statistisch, of dit evenement statistisch binnen het historische klimaat wat we hebben gezien? En ik denk dat we nog niet kunnen uitsluiten dat dit ook had kunnen plaatsvinden zonder klimaatverandering. Maar het zal nog even duren voor de feiten echt op tafel liggen. Ik denk echter wel dat je nu al kan zeggen, klimaatwetenschappers zeggen al 30 jaar dat klimaatverandering, of inmiddels spreken we van een klimaatcrisis, gaat leiden tot meer extreem weer. Hè? Dus meer droogte, meer overstroming, meer storm, meer hittegolven. Bijvoorbeeld omdat warmere lucht meer vocht kan vasthouden. Dus is ongeveer 7% meer per graad opwarming. Dus dit past gewoon helemaal in het plaatje. Ook het feit dat het zo lokaal gebeurt eigenlijk. Ik heb op die dag dat er zoveel regen viel, heb ik 100 kilometer verderop 20 kilometer gewandeld zonder een spette regen gezien te hebben. Terwijl bij Rijnbach, dus een van die plekken die getroffen is, is 160 milliliter regen gevallen in 24 uur. Terwijl er normaal de helft daarvan in de hele maand valt. En een overstroming voor deze omvang is gewoon atypisch voor de regio. Tegelijkertijd zeggen wetenschappers ook nu al van, het is geen freak event. Hè, dus geen event wat alles te boven gaat. Want er worden momenteel wereldwijd allerlei records gebroken. Op een grotere schaal en sneller dan klimaatwetenschappers eigenlijk hadden zien aankomen. Ja, dat op zich lijkt mij dan weer freaky. Wiebke, in Duitsland wordt voorzichtig ook toch wel een beetje die schuldvraag opgeworpen. Hè? Wie is hier nou iets te verwijten? Ja, dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. En ik denk dat het daar ook nog een beetje vroeg voor is. Dat geven alle politici ook steeds aan. Ze passen ook wel op om niet al te veel al met kritiek te komen. Want nou zeker zo'n Armin Laschet heeft natuurlijk zijn handen vol aan crisisbeheersing op dit moment. En je ziet ook wel dat er een zekere eendracht is. En ook dat Merkel heeft ook gezegd, dit heeft wel met klimaat, of het baart zorgen dat er toch veel van dit soort extreme weersituaties zijn. Ik vroeg het ook omdat het natuurlijk in Duitsland altijd een kwestie is van deelstaten, hè, die ook met elkaar in een federatie beleid moeten maken. Ik begreep dat dat hier ook wel een beetje alweer doorheen speelt. Ja, dat is natuurlijk altijd wel een probleem. Dat die verschillende deelstaten ook verschillend beleid voeren. En daar, die vraag komt natuurlijk wel op. Heeft Armin Laschet in zijn deelstaat genoeg gedaan om dit te voorkomen? Ja, maar het antwoord daarop, daar zijn nog niet hele duidelijke analyses van. Zeker, we gaan nog even naar Pieter Pauw in Frankfurt. Reactie. Ja, als ik er nog aan mag toevoegen. Er is wel bijvoorbeeld in Duitsland op nationaal niveau een adaptatieplan. Hè, dus een plan van, als het klimaat verandert, hoe gaan we dan voorkomen dat veel schade op gaat leveren? Maar het is vaak op lokaal niveau nog niet doorgezet. Hè. Dus op landelijk niveau is er een mooi plan, dat ligt klaar. Mooi geschreven, er hebben veel onderzoekers aan gewerkt. Maar op lokaal niveau zijn er toch veel stadjes, dorpjes die daar nog niet zoveel mee doen. En bijvoorbeeld als we kijken naar het Ahrtal, dat is een heel toeristisch gebied. Waar het eigenlijk aan beide kanten van dat beekje vrij steil omhoog loopt. Met mooie wijngebieden en zo. En alle infrastructuur ligt dus ook langs dat beekje. Dus ja, als het dan een keer overstroomt, dan is ook alles in één keer stuk. Ja, kortom, nog niet eenvoudig om in Duitsland natuurlijk dat beleid ook uit te rollen. Om het maar met een fijn beleidswoord te zeggen. Wiebke, je zei Laschet is al geweest in het gebied. Baerbock van de Groenen, heeft zij zich al laten zien? Ik begreep dat ze wel haar vakantie heeft afgebroken. Ja, ze is op vakantie en heeft een persbericht vanaf haar vakantieadres gestuurd. Waarin ze natuurlijk haar steun betuigd heeft, medeleven betoond heeft. En heeft opgeroepen om vooral onbureaucratische hulp te verlenen. Nee, zij is nog niet in het gebied. Voor zover ik weet heeft ze haar vakantie niet afgebroken. Maar misschien heb ik. Ja, ik las het. Ze is onderweg naar het westen van Duitsland. Okay. Maar dat is het laatste nieuws. Ja, ik las nu net dat ze ook is aangekomen in Mainz. En daar ook, maar ze gaat geen interviews geven. Omdat ze dus inderdaad dit niet politiek wil gebruiken. Nou ja, nee. daar wilde ik Wiebke jou nog naar vragen. In campagnetijden is zo'n bezoek aan een rampgebied natuurlijk altijd een balanceeract. Lijsttrekkers willen hun betrokkenheid tonen, maar niet het verwijt van ramptoerisme of nou ja, een bezoek voor eigen gewin op zich laden. De geschiedenis bewijst, begreep ik in Duitsland, dat zo'n bezoek op Laarzen de verkiezingen wel degelijk kan beslissen, schreef de ARD net in een commentaar. Noem eens wat voorbeelden uit het verleden. Ja, dat is daar wordt veel naar verwezen. Dat zit in het collectieve geheugen van de Duitsers. Dat in 2002 waren er ook grote overstromingen in het oosten van Duitsland. De Elbe is toen overstroomd. En de toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder, die stond achter in de peilingen. Het was ook verkiezingstijd, augustus meen ik. Die is daar toen naar dat rampgebied gegaan met Lieslaarzen aan. En heeft daar aangepakt. En heeft ook onmiddellijk een enorm hulppakket op poten gezet. En daarvoor ook weer bijvoorbeeld belastingen verlagingen uitgesteld om extra geld vrij te maken. Daar heeft hij veel waardering voor gekregen. En toen steeg hij ook in de peilingen. En hij heeft uiteindelijk de verkiezingen gewonnen van Edmund Stoiber. Dus, en Stoiber heeft daarna ook gezegd, ja, die overstromingen en de reactie van Schröder daarop hebben mij eigenlijk de verkiezingen gekost. Ja. Het was zijn beruchte laarzenmoment van Schröder. Ja. De vraag is dus hoe dat moment van Annalena Baerbock wellicht eruit gaat zien. Maar dat zullen we de komende uren horen. Hartelijk dank Pieter Pauw in Duitsland en Wiebke Pitlik hier in de studio. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En ook in België is het wassende water politiek. De VRT spreekt al van een ware zondvloed die huishoudt in het land. Voor de tientallen slachtoffers komt er een dag van nationale rouw. Bart Eekhout, hoofdredacteur van Dagblad De Morgen. Goedenavond. Goedenavond. In Duitsland is dus naar aanleiding van de watersnood, nou ja, toch wel al enige politieke discussie ontstaan, ook over klimaatverandering. We hoorden premier Rutte daar net ook voorzichtig wat over zeggen. Hoe is dat in België? Wel, toch een beetje anders. Het lijkt alsof er een soort loden deken over het hele debat is gegooid. Alsof je vooral niet mag zeggen dat er enig verband zou kunnen zijn tussen de catastrofe die dus vooral bij ons in Wallonië heeft plaatsgevonden, in de Ardennen, en het bredere plaatje wat dan toch met de klimaatverandering te maken heeft. De groene partijen die maken bij ons deel uit van de federale regering. In de Kamer heeft een Kamerlid van Groen wel een opmerking gemaakt over dat het nu toch wel heel erg letterlijk het water aan de lippen staat. En dat er toch dringend klimaatactie nodig is. Dat is hem heel erg kwalijk genomen. Alsof hij wou gebruik maken van het moment. En alsof hij dat politiek wou recupereren. Dus het doet mij een beetje denken, eerlijk gezegd, aan wat je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel eens meemaakt na zo'n massaschietpartij. Wanneer weer eens iemand heeft uitgehaald op een school of zo. En dat iedereen dan ook heel erg bang is om een link te leggen met de vrije wapenwetgeving in het land. En dat men zich dan beperkt tot te zeggen, ja, we bidden voor de slachtoffers. Dat hoor je ook wel eens bij de centrumpolitici in dit land nu. Dat we vooral aandacht moeten hebben voor de slachtoffers. Dat we eigenlijk de zorg en het respect voor hen niet mogen laten overschaduwen door er nu een politieke strijd van te maken. Terwijl ik vind eerlijk gezegd dat het wel voor de hand ligt om toch te zeggen dat er iets in verband is met klimaatverandering. Een heel ander gesprek dus in België dan bijvoorbeeld in Duitsland. In ieder geval als je afgaat ook op sociale media, daar gaat het op behoorlijk harde toon eraan toe. U krijgt ook als hoofdredacteur van de Morgen de nodige kritiek, begreep ik. Beschrijf eens, wat gebeurt er richting uw adres? Ik had gisteren op Twitter een punt gemaakt dat ik het vond dat ik het wel heel erg bizar vond dat je tegenwoordig moed moest hebben om nog maar te zeggen dat er een verband is tussen de catastrofe die we hebben meegemaakt en de klimaatverandering, omdat er een aantal publieke intellectuelen zijn in Vlaanderen die op een beetje cynische toon proberen die band en elke verwijzing naar klimaatverandering en elke klimaatactie een beetje in het belachelijke te trekken. En die voeren eigenlijk wel een redelijk dominante stem in het debat. Ja. Daar is uiteraard heel veel reactie op gekomen. Nu goed, dat kan ik wel hebben hoor. Dat hoort erbij als je jezelf als opiniemaker op sociale media begeeft. Dus wie de bal kaatst, moet hem ook kunnen vangen. Dus dat is nu niet zozeer het probleem. Maar het toont, de reactie die ik heb gekregen, toont eigenlijk een beetje net het probleem aan. Hè. Er zijn inderdaad heel veel mensen die vinden dat je dat niet zomaar mag zeggen. En die denken, die eigenlijk een beetje zo'n klimaatgat of een natuurramp een beetje zien als een soort moordzaak. Hè? Dat je eigenlijk voor je mag zeggen dat er een verband is met klimaatverandering of met klimaatopwarming. Dat er een soort dat je soort vingerafdrukken moet vinden. Dat het een beetje zoals Cluedo speelt. Dat je moet kunnen zeggen, ja, we hebben de klimaatopwarming met de lode pijp in de keuken betrapt. Dus nu mogen we wel zeggen dat er een verband is. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Natuurlijk kan je niet zeggen dat het op die plek en op dat moment gebeurd is omwille van de klimaatverandering. Maar elke klimaatwetenschapper die ik gelezen heb bij ons in de krant, andere kranten, andere media, zeggen dat het heel vanzelfsprekend is dat dit soort extreme weerfenomenen, dat je die vaker gaat zien en dat een onlosmakelijk verbonden is met de klimaatverandering. Ja, dat is natuurlijk opvallend verschil met het debat in Duitsland. Ja, wat zegt u dat? In hoeverre is die harde toon tekenend voor het publieke debat in België? Eerlijk gezegd verbaast het mij niet. Ik heb het gevoel dat het is een beetje contra-intuïtief. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, nu de problemen dichter bij huis komen, nu we ze letterlijk aan den lijve ondervinden, toch 20 doden al, ook in België. Nu zullen mensen wel aanvoelen dat we in actie moeten komen. Ik heb een beetje het idee dat het omgekeerd is. Dat het heel makkelijk is om pro-klimaatactie te zijn, zolang het gaat over het redden van de ijsberen. En als het gaat over bosbranden in Californië en een hittegolf in Canada. Maar als het dichter bij huis komt, dan wordt het juist heel erg tastbaar. En dat beangstigt mensen. En dat begrijp ik vanuit een menselijk perspectief. Dus psychologisch lijkt het me heel erg logisch dat mensen juist in een soort door een soort ontkenning moeten. En het vastklampen aan het idee van ja, dit is het noodlot. Dit is 100 jaar geleden ook gebeurd. Dus het kan zomaar dat het ook nu een toevallige samenloop van omstandigheden is. Ja, u zegt mensen maken juist een terugtrekkende beweging, wenden zich af van het onderwerp klimaatverandering. Maar ja, u noemt dat net logisch. Hoe reageert u daar dan als hoofdredacteur weer op? Hoe gaat u er dan juist meer over berichten als u het zo belangrijk vindt? Wel, ik denk een belangrijke les voor redacties. Ik zal even van mijn eigen krant spreken, want ik heb geen les te geven aan andere kranten. Maar ik denk wel dat wij ook zelf we noemen onszelf een progressieve krant. Dus voor ons is zorg om het klimaat en duurzaamheid zijn dat logische thema's. Maar ik denk dat wij ook als redactie de opdracht hebben om voorbij het alarmisme te geraken. Om voorbij het oproepen om het onder ogen te zien te raken. En te wijzen op die adaptatie. We zijn nu in een volgende fase waarin we ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering. En dat kan ook best een positieve en een constructieve boodschap zijn, waarbij je oplossingen toont die op zijn minst gevolgen zoals we die vandaag helaas zien, misschien bij een volgende gelegenheid, toch minder erg en minder dodelijk maken. En dat kan zelfs een economisch interessante positie zijn, want dit vergt ook investeringen die nieuwe nijverheden kunnen opleveren. Hartelijk dank, Bart Eekhout, hoofdredacteur van Dagblad De Morgen. Vanuit België was dat. En uiteraard maken België, Duitsland en ook Limburg zich op voor spannende uren vannacht. We blijven erover berichten. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond en voor deze week. Straks hoort u Mangiare met Petra Possel. En daarin gaat het een uur lang over Franse patisserie. Nou, daar was u misschien wel aan toe. Eerst het nieuws. NPO.